Як зацвілі верасы. Всё гэта было, і ўпартае жалеза кратаў, якія ім удалося ўсё ж такі знізу сарваць з гваздоў і адагнуць уверх, каб праціснуцца, і дрот, пад які яны падграбліся, нібы па пастушынам убываючыся ў чужыя яблыкі, і першы след на сыраватай мяккасці дарожнага пяску, і ласкавыя дотыкі вецця з лістотай, калі ішлі пад бярозамі, і казытлівыя каласы пад расстаўленымі як далёту рукамі. Была першая ноч хады амаль без адпачынку, дзе там, без перадышкі, з прагнаю радасцю набліжэння да мэты, з падсвядомым жаданнем дайсці за раз. Ну, хоць бы і да буга, бо што там тыя 700, 800 ці нават і 1000 кіламетраў. Была і першая днёўка. У кустах на схіле аўсянага поля, адкуль было відаць далёка і шырока. Ах, як цягнуўся ён гэты дзень, нібыта той апошні ў касаве, і як прыемна было дачакацца змярканнем, каб зноў ісці, ісці. Другая ноч, другая днёўка, трэцяя, чацвёртая, і так яны гэтыя ночы і дні сталі іх новай сапраўднасцю, новым жыццём і радасным, і нялёгкім. За месяц у штрафкампані Алесь наслухаўся пра ўцёкі вельмі многа. Расказы гэтыя паўтараліся безліч разоў, і кожны дзень, паколькі штодня прыбывалі злоўленыя ўцекачы, папаўняліся новымі фактамі, каб зноў паўтарацца і зноў папаўняцца, ствараючы свой, часамі не ў меру геройскі, але ў асноўным праўдзівы, заслужана горды фальклор. З вопыту многіх рабіліся вывады, выпрацоўваліся нормы паводзін, такі сабе непісаны закон на ўжытак тым, хто думае яшчэ раз уцякаць і для навукі навічкам. Адным з самых першых пунктаў у гэтым законе быў такі, што ўцякаць найлепш у трох. Адзін захварэе, дык у двух яго нават і паднясуць. На днёўках менш даводзіцца кожнаму дзяжурыць, зручней перапраўляцца цераз рэчкі. Словам, як гаварылася, адно дзіця няма дзяцей, двое дзяцей, што адно, а трое – сям'я. Узброены гэтым опытам, хоць і чужым, Алесь тлумачыў навічку, ну, яшчэ большаму за яго навічку ў гэтых справах Бутрыму, што ім неабходна знайсці сабе трэцяга. Ну, а каго ж? Яшчэ раз пачыналі, лежачы шэптам, перабіраць, і ў кожнага знаходзілі штосьці такое, што ім не падыходзіла. Уладзік настойваў на сваім. Ну, калі ўжо браць абы каго, дык лепш ісці ў двух. Падумаеш, такі ўжо ты там, ну, у той штрафкампані закончыў курсы. Хто як хоча, так па свайму бацьку плача. Будзе ў нас і свой вопыт. Руневіч нарэшце згадзіўся, бо ведаў ён тут хлопцаў менш, а пра лепшага з тых, з кім ён прыйшоў у касу, пра веніка, «Бутрым амаль абражана», – сказаў, – «нам што, па-твойму? Смешачкі трэба ў дарозе? Блазнюк твой венік і больш нічога». Словом, сабраліся выходзіць у двух. І Бог... Як смяяўся потым Алесь, пакараў іх за пераборлівасць. Следам за імі, у акно і пад дрот, зусім нечакана вылезлі яшчэ два. Нібы на злосць найбольш нецікавыя. Вялы ды кіслы Іванюк і пажылы Зданевіч, не проста важна маўклі Іванейкі патайны, непрыемна загадкавы чалавек. На лесе ўладзіка грызнуліся на іх адразу ж пад бярозамі. Ды тыя попрасіліся ісці разам толькі першую ноч. Крычаць тут не будзеш, пайшлі. На першы днёўцы аказалася, што спадарожнічкаў трэба не толькі весці, але ж яшчэ і карміць. Вы што, так і збіраліся без запасу? Спытаўся Бутрым, калі тыя, нібы нічога ніякага, падсунуліся да яго вайсковай торбы з карэлымі ды пагнутымі лустачкамі бауэрскага хлеба. Зданевіч ні слова, толькі хрумсціць сухаром, а Іванюк, пахрумсцеўшы, вяла спытаўся: «Ну што ты там збярэш? Красці будзеш ці што?» «А мы вось з Руневічам кралі. Узялі перад Господам Гітлерам грэх на душу. І так таго іхняга харчу заўсёды мала было. Ну, пэўна ж, следам за дзедам яно куды спакайней». Зданевіч хоць маўчаў, а Іванюк пракісаў з кожным днём усё больш. «Доўга мы на сухарыках не пацягнем». На сёмай днёўцы ў кустах пад вечар ён заныў адкрыта і, відаць, не так сабе. «Што ж гэта, хлопцы, за хада такая? Я ўжо 3 дні не апраўляўся». «Зайдзі, касторкі папрасі», — буркнуў Бутрым. «Дадуць! Колькі ж табе каштуе гэтая стрыманасць?» — думаў Алесь. Бо яны ўжо шапталіся і лежачы, ідучы па двух. Гаспадары заўчасна апусцелай торбачкі і нездаволеныя невыгодай на хлебнікі асабліва не падабаўся ўладзіку Зданевіч. «Прадасць нас недзе гэты сугней, вось паглядзіш». І тут ён Зданевіч нарэшце загаварыў: «Канечне, без правіянту далёка не зойдзеш. Трэба паддацца, а то паслабеем зусім. Ты, Руневіч, гаворыш па-іхняму? Лепш апраўдаемся, менш будуць біць». Гаварылася гэта не проста тонам намнога старэйшага, але ж і самаўпэўнена, неабвержна. Нібыта ён тут гаспадар, усе законы ды ўсе праўды толькі за яго. Руневіч і Бутрым маўчалі. У іх таксама ўжо было сваё рашэнне. Што тут дарма спрачацца, абы толькі да ночы дацягнуць? У тую ноч Алесь ішоў першы. І тут ім з Бутрымам памагла сама прырода. У поперак іхняй дарогі, лепш бездарожжа, пачаліся нейкія межы з кустамі. На адной з такіх межаў Руневіч, запаволіўшы хаду, каб даць Бутрыму сігнал, махнуў рукою ўлева, ціха сігануў туды пад куст і сеў. Уладзік зрабіў таксама. З-пад куста яны бачылі, як побач з імі рукою падаць. Прасунуўся Зданевіч, важна шалпочучы па ўсе поламі доўгага кавалерійскага шыняля, а за гэтым сугнеем, як дохлы баранчык з астаткам, паплёўся Іванюк. Шчакаўшы трохі, Алесь і Ўладзік рушылі значна лявей. І не глядзяць ужо балалеі, куды і чаго. Сволач! Трэба паддацца. Ну, паспытаем цяпер, як нам пойдзе няспутаным. Ты путы гэтыя, калі ўжо казаць за Бутрымам, добра такі натерлі ім ногі. Вайсковай торбы закарэлых лустачак з далёкім пахам са скрэбенага маргарыну ці мармеладу таго запасу, з якім сябры спадзяваліся махануць з-пад Шчэціна, ну, хоць бы, скажам, да Варшавы, хапіла ім для 4 на першы тыдзень, на першыя 1,5-2 сотні кіламетраў. Цяпер хоць торбу грызі. Голад і стома з кожным днём узмацнялі адно аднаго, да таго ж яшчэ задажджылася. Калі ісці ўсю ноч пад дажджом, не соладка, дык прасядзець у кустах ці ў мэндлях або праляжаць у баразне даўжэзны летні дзень, ужо і гаварыць няма чаго так цяжка. На 15-ты дзень ушчэнт знясіленыя вераб'іным харчам і компаснай хадою на прасткі, апошнія два дні па нейкай пушчы. Хлопцы доўга, ох, доўга сачылі з кустоў за самотным, растрэсеным хутарам у даліне на беразе вялікага і, як здавалася, шэра халоднага возера. Глядзелі, думалі, прыцішана гаварылі, а пад вечар ўсё ж рызыкнулі, зайшлі. Адна ж сям'я, ды і то хутчэй за ўсё толькі бабы і дзеці. Кусты, палянка, зноў кусты да самага гумна, за якім пачыналася вялікая гектараў некалькі хутарская паляна. Стой! І другі пачуўся кера. Нехта коле дровы на двары за гумном. Баба мусіць, як мокрая гарыць. О, чуеш? Памалу, браця, але ж спраўна гахкае нават. Ну? Другая баба і гахне. Ды што нам гадаць? Падкрадземся, паглядзім. Цікнуўшы з-за гуменнага вугла, Лесь убачыў, хто гэта. «Пайшлі», – сказаў смялей, – «які, браце, пан, такі страх». Стары, сухашчавы бауэр, у дзіравым капелюшы, у дзіравяшках на босую нагу і сам спалохаўся. Ён перастаў калоць, заўважыўшы, як ад гумна ідуць да яго два высокія аброслыя абадранцы ў пілотках – палякі. Ён так сумеўся, што і сякеру яшчэ раз механічна ўзнятую над цурбаком апусціў зусім вяла і стаяў, пакуль яму гаварылі з разяўленым ротам, не разумеючы па-нямецку. А потым тонка пазаечы закрычаў: «О не, гэта немагчыма, гэта выключана! Мне галаву адсякуць, мяне павядуць у гестапа!» Кінуў сякеру і шпарка пайшоў міма хаты да возера. Хлопцы хацелі ўжо і самі чмыхануць у лес, ды тут у пройме хатніх дзвярэй паказалася выйшла на крыты ганак пажылая дзябёлая фрау. Яна наўздагон аблаяла свайго гаспадара і дурнем, і баязліўцам, засмяялася нават, адказала палякам на іх прывітанне, вярнулася ў хату і вынесла хлеба. Першы для іх у Нямеччыне чорны вясковы хлеб, акраецца ад вялізнага, як кола бохана, спечанага дома, не ў пякарні. Гледзячы, як яны распраўляюцца з хлебам, жанчына падсмокала над чалавечай долечкай, падняла да вачэй ражок фартуха, а потым схамянулася. Ну, шчасліва. Зноў пайшла ў хату і вярнулася з двума вялікімі кубкамі і з банком яшчэ свежай маслёнкі. «Толькі ж вы не крадзіце нічога ў дарозе», — гаварыла, пакуль яны завіхаліся есці. «Бо як зловяць вас, не дай, Божа, дык закрадзеш, ой-ёй-ёй, пападзе. У мяне тут таксама надоечы бялізна з вяроўкі прапала. Вашы, відаць. А вы, калі хочаце, дык пераспіце ў гумне, ў цяпле, у мяне назаўтра хлеб расчынены. Сёння гэта апошні кавалак». Цудоўнай, небывала кісленькай з крупінкамі масла маслёнкі было як быццам яшчэ менш не хапіла да хлеба, а дабраты здалося хлопцам штосьці адразу зашмат. Яны падзякавалі і пайшлі. У хмызняку спыніліся даесці хлеб. І тут іх дагнаў спачатку голас старое, а потым і сама яна, цяжка трухаючы з нечым, ужо добра змяркалася ў абедзвюх руках. Это быў кавалачак сала і 4 гуркі. І гэта адкінула іх падазрэнне наконт начлегу і расчыненага хлеба. А яна гаварыла задыхана: «Увесь свет, адзін дом. І навошта, скажыце, вайна? Майго сыночка таксама забралі. Ну, каму яна, скажыце, патрэбна? Ідзіце здаровы. Няхай вашы мамы не плачуць. Шчасліва». Няхай і Эрых мой вернецца. Ён не хацеў, ой, не хацеў ісці. Можна, і галоўнае, трэба было схаваць гуркі і сала пра запас. Але ж хлопцы не вытрывалі, і не вельмі далёка адышоўшыся ад хутара, селі на мокрую траву, разрэзалі сала і з'елі яго ўжо толькі з гуркамі ўслед хлебу. Ці так, ці гэтак несці? Больш ужо не было куды і таптаць, а ўсё, здаецца, еў бы хоць бясконца. Пасля, калі ўжо ішлі бутрым, пачаў: «Тут, браце, не толькі што я, але ж і ты, відаць, не ўсё зразумеў, што яна гаварыла. Гаварыла яна, ну, дальбо, уже, здаецца, па-нашаму». Алесь маўчаў, думаў, як часта ён чуў такое дома ў пасынках ці ў наваколлі, калі хто-небудзь хваліў добрага чалавека. «Скажы ты, вось і паляк, або яўрэй ці татарын, а ўсё роўна як наш або свой беларус». І ў гэтай вонкавай наіўнасці была схавана спрадвечная мудрасць. Націск тут клаўся на словы «наш» або «свой». І сэнс іх быў блізкі працоўнаму чалавеку. «Людзі, браток, усюды людзі», – сказаў ён з глыбіні гэтых простых, шчасліва адчутых слоў. Хлопцы ідуць, зноў вось бясконца ідуць, цягавіта ўключыўшыся ў галоўную адзіную цяпер работу іх жыцця. «Цікава, тыя паддаліся ці пайшлі?» «Сугней з вякалам», – пачаў бутрым. «Мо таксама жабруюць, як мы». «Хто іх ведае?» – адказаў, памаўчаўшы Алесь. «Можа, і добрыя хлопцы свае, толькі раскіслі. Я думаў, все табе добрыя. Ты яго корміш, а ён давай паддамося. І добры, і свой». Голод аціх, нават і пацяплела, хоць і ў мокрай вопратцы. І стома, штодзённая неадчэпная стома, пакуль што маўчыць, затое ад вобраза простай жанчыны, ад матчынай яе слязы, ад смаку вясковага чэрствага хлеба зноў ажылі яго Алесевы патаемныя думкі, якімі ён не сабраўся яшчэ падзяліцца з бутрымам. Зноў заварушыўся глыбока ў душы, пачаў тачыць сумненнямі чарвяк, з якім Руневіч, калі прызнацца, і вырушыў у дарогу. «І я, і мама, просім цябе не рабіць нічога сам, чакай хуткага вызвалення». Маці тут, вядома, Толя ўзяў на падмацаванне. Всё рабіў ён сам, параіўшыся з добрымі людзьмі. Ну, а яна яшчэ раз лішні раз заплакала, калі пісалася тое пісьмо. Ось яшчэ адна надзея на ратунак. А я не паслухаў цябе, у думках гаворыць брату Алесь. Не паслухаў, нібыта не паверыўшы, як блазен, як тады ў гумне. 9 гадоў прайшло з таго, таксама жнівеньскага дня, калі юнак прапанаваў падлетку разам пасталець. Але тады не зразумеў, не згадзіўся пакінуць вучыцца. Маме пра свой намер толі чамусьці не сказаў, і жыццё іх на нейкі час пакацілася па інерцыі. Хлопцы паехалі ў гімназію. Як пеўнік першым пасля пуху апярэннем: «О, кукареку, сам я чырвоны, а хвост аж на сіні!» Алесь не мог нацешыцца форменнай вопраткай, шэрай сярэбранымі галунамі, і цікавасці шнавата было ўсё гэта. Белыя пад скляпеннямі класы і калідоры былога кляштара, у якім размяшчалася гімназія, і незнаёмыя яшчэ і недасяжныя настаўнікі, якія тут называюць пан ці пані прафесар, і куды больш сур'ёзныя кнігі, якія тут можна, а нават і модна насіць без нічога пад пахай. Праўда, сухі, крыклівы пан прафесар Жджарскі за першую кантрольную па алгебры уляпіў Алесю чырвоную і вялізную, як на варотах, двойку, прымусіўшы нядаўняга выдатніка з паўшэхнай, добра такі са страхам, задумацца. Праўда, былі і іншыя непрыемнасці. На перапынку панскія сынкі падбухторылі Алеся, што слабак, і ён шчапіўся дужацца з другагоднікам. Не паваліў яго і на падлозе ўкачаўся ў яшчэ не на цвёрда засохлую охру. Тыя самыя завадатары надумаліся аднойчы сарваць дадатковы ўрок лацінскай мовы, а ён разам з нямногімі раптам узбунтаваўся, што маці яго сюды не для таго паслала, каб лайдачыў ды лгаў. Лаялі хамам і здраднікам. Ён адбіваўся і плакаў са злосці, адзін і чужы, пакінуты нават і тымі нямногімі, пакуль яго не абараніў. Малады здаравенны возны, прыбіральшчык. Было, аднак, вясёлым, куды больш. Перш за ўсё яны столем. Быў у іх свой пакойчык і стол пад электрычнай лямпачкай, на якім яны то пісалі кожны сваё, то свабоднай колькі хто хоча чыталі. Потым быў пасля вёскі горад з тратуарам, што здорава, то дошкай, то цэментам шаркаў пад новымі чаравікамі. З вясёлымі прысадамі абапал бруку, грымотнага пад вазамі кірмашнікаў і нагамі разгалёканай песняй пяхоты, з кінатэатрам, куды цягнула магнітам, з цэрквамі ды касцёламі, што час ад часу ажывалі над кронамі і дахамі з прадвечным перазвонам, з мноствам па-рознаму пахучых магазінаў, з добай, каламаззю, ваніллю, селяцом, з раскошным святлом у вялікіх, часта затаямнічаных гардзінамі, чароўна напоўненых музыкай вокнах дамоў шматпавярховых, як здавалася Алесю, з вакзалам, адкуль, нагадваючы мілы свет маленства, па-сяброўску, па-змоўніцтву клікалі ў тэмнічую даль гудкі паравозаў. Не было толькі мора для поўнага падабенства з тым амаль ужо легендарна далёкім горадам, што часта хваляваў яго ілюзіяй былога страчанага шчасця. Калі не ўлічваць той на думку Алеся зусім выпадковай двойкі, меншы Руневіч вучыўся таксама нядрэнна. Гэта было ўжо заўважана і нават загаворкай адзначана на першым месяцы вучобы. Ды вось у пачатку другога месяца наўздзіў сябрам і начальству абодва Руневічы і чатырох і пяцікласнік забралі раптам дакументы і паехалі дамоў. Мілы дзядзька Адам, малы гарбаты Толя ў Хросны, кравец суседняй вёскі, што шыў ім калісьці Саединённыя Штаты шарачку, незнасімыя пастухоўскія порткі з нагруднікам. Рэдка ён ад свае працавітай машыны, ад калецтва свайго пускаўся ў такое далёкае падарожжа. Але ж трэба было, каб іменна ён прыехаў, каб ён прывёз ім сумную вестку, якая вырашыла ўсё. У шэра-рудой суконнай жакетцы з дажджавымі кропелькамі на варсінах, у новай неабмятай кепацы, што аладкай накрывала яго вялікую галаву, у клёшы, куды ў чаравічках, з высокім для яго, як посах, ядлоўцавым пугаўём у правай руцэ, дядька Адам, нібы ў касцы якой, як па чароўнаму выкліку, з'явіўся раптам іхнім пакойчыку. І амаль са слязьмі свае дабрадушнасці ў голасе і на вачах загаманіў па-гарадскому ды па-мясцоваму. А хлапце ж вы мае ненаглядныя. Па адрасе хату знайшоў, па канверце. Хроснічак Толя, і ты, Алесько, як паніче, каб жыў отец нябожчык Мікалай Змітравіч, сэрца б яго сіяло ад радасці. Бедная Кацярынка, кума. Яны ўстрывожыліся, і Толя ў Хросны ад намёку адразу пайшоў да поўнай і сумнай яснасці. Што там? Бяда, сынкі мае. Івана пазаўчора паліцыя як забрала, дык і ўчора яшчэ не было, а ў самой у беднай зноў ногі разбалеліся. А работа ж яна не хоча чакаць. Учора да вечара я памагаў. Помачы ад мяне ад калека няшчасная, як ад казла малака. Мальвінка не прыбяжыць, дачушка памагчы. Свая сямейка, свой клопат, Сярожа Мікалаевіч, сынок, яшчэ далей. Сама ўсё, падружка моя дарагая. Баранаваць узяла нейкага смаркача, а сама пакутніца з сявенькай. Не работа гэта з яе нагамі, адно страданіё, хлопчыкі. Хросны паехаў начаваць у заезд, Толя правёў яго, і як вярнуўся, хлопцы спачатку доўга гаварылі, а потым у ложку, Алесь плакаў, адвярнуўшыся да сцяны, ціха кусаючы губы і пальцы. І не змог бы, відаць, адказаць каму-небудзь, нават і Толю, чаго ж ён плача. Толя зноў гаварыў сваё, як у тую нядзелю на сене. Цяпер ён ужо нібы проста адразу ўзяў меншага за руку і павёў куды трэба. Алесь пайшоў, як ідуць за старэйшым сваім, згадзіўся кінуць усё, забраць манаткі і ехаць з дзядзькам Адамам да хаты. Ну, аплакаў ён, ну, калі меркаваць цяпер з адлегласці гадоў, і па маме, здалёку разлуцу, бачыўшы яе горкую долю зусім інакш, і па сабе, яшчэ ўсё памалечы, уражаны на крутым павароце. Назаўтра вечарам і ноччу, пакуль яны ехалі полем ды лесам, дзядзька Адам то бедаваў у голас, што ж гэта ён нарабіў, што яны нарабілі, і што цяпер І ім і яму старому дурню скажа дома кума Кацярынка. То бедаваў ды апраўдваўся, то забываўся пра такі непрадбачаны вынік свае паездкі, зноў расказваў, што быў ён тут на судзе за сведку ў суседа, які гніла безгаловае. Судзіцца сынам, таксама не лепшым, за поле. І расказваў па-свойму так жыва і смешна на розныя галасы, што і сам рагатаў аж да слёз, і яны рагаталі. Маму прыезд іх спачатку проста такі ашаламіў. Пасля хапіла слёз і лаянкі, і ім абодвум, і дзядзьку Адаму. І назаўтра яшчэ і потым яна то плакала са злосці, то лаяла свайго кума за вочы, а толю ў вочы. І доўга яшчэ не магла даўмецца, што нарабілі яе студэнты. Нават як быццам і змірылася з гэтым хутчэй, чым зразумела. Іван прыйшоў з пастарунка праз два дні пасля іх прыезду, увайшоў адвячоркам у хату, абапёрся плячыма аб вушак, і нейкім не сваім голосам ціха сказаў: «Здрастуйце, я, цётко Катрыно, да мамы свае не пайшоў. Яна яшчэ, відаць, нічога не ведае. Няхай і не ведае, можа. Я толькі трохі паляжу, дзень-два». Іх старая суровая маці сказала: «Не, яна не сказала спачатку нічога, а жахнулася, паглядзеўшы на хлопца пры лямпе, такі ён быў збіты. То клянучы тых нелюдзяў, то дакараючы самога Івана, што і ён палез у палітыку, паслала яму на тапчане, маўчала, пакуль ён, сціснуўшы зубы, з балючай натугай здымаў нага аб нагу боты, асцярожна лажыўся, а потым, як гэтая немка сёння на хутары, падняла да вачэй фартух. Можа, няхай цябе, Толя, хоць шкіпінарам натрэ?» «Не трэба, цётко, вылежуся я і сам, і плакаць не трэба. Чым горш, як той казаў, тым лепш». Толі за лесем ён нібы і не заўважаў. Назаўтра маці з Толем паехалі дасяваць, а Алесь быў дома. І толькі тады, калі яны з Іванам засталіся ў хаце ўдвух, то як быццам заўважыў яго ўпершыню: «А вы чаго прыехалі? Абодва зараз? У шысткіх святах ці што там? У пасынках на вяселлі ці на святочныя вечарыны часцей за ўсё наймалі музыку з другіх вёсак. Гром і маланка, гармонік, скрыпка, кларнет ці цымбалы і вялікі бубен, ад якога ажно ў жываце пачынае бубнець. А так сабе паскакаць калі-небудзь упрошвалі глухаватага макарца, у якога былі не толькі кнігі ў салдацкім куферку, але і скрыпка, і барабанчык. А раз дык з'явіўся ў нядзелю яшчэ і другі барабанчык. Нехта прынёс. Два чалавекі, зухаватенькі рыжы шулейка, жанаты мужчына і спраўны дзяцюк Іван, які прыйшоў сюды парабкаваць з далёкай незнаёмой вёскі, два макарцовы памагатыя выраблялі ў той адвячорак проста штосьці несусветнае. Старая скрыпка галёкала, як яна толькі спраўлялася, польку. Смык, заціснуты ў дужай карэлай руцэ, скакаў, матлашыўся перад страшэнным і смешным разлётам чорных вусоў, перад скрыўленым ад натугі ўсмешкі свежапаголеным падбароддзем. Адзін барабанчык, які ў шулейкі, узняты на ўзровень ягонага левага вуха, шумеў званочкамі і драбіў пераборам, ну як заўсёды хвацка. А другі, што ў Івана, дык той ужо вырабляў, ай не дай ты ды не прывядзі. Ён не толькі званіў і драбіў пад жывою булаўкай, не толькі тыркаў гулкай скурай пад вялікім пальцам, ён то дрыжаў, высока ўскінуты ў шалёнай радаснай трасцы, то пападаў пад локаць, то на чубатую цыганскую галаву, на адно, на другое калена, пад узняты абцас, пад другі, дакранаўся да зямлі, і за дзівам ды захапленнем натоўпу зноў узлятаў над дывановым чубам. Адкуль жа ты, братко, і ўзяўся гэтакі? І вось ён ляжыць цяпер, пастарэлы адразу на многа гадоў, не па-свойму маўклівы і сумны, і Алесю так страшна, да жудасці страшна відаць, што ён, вясёлы добры Іван, пад нагамі. У твар, у вочы, у грудзі таўкуць яго боты паліцыянтаў, па руках, па спіне, па галаве цапамі б'юць іх гумовыя палкі. За што? Ён песні спяваў пра саветы. Ён хоча, каб яны прыйшлі, каб з імі разам прыйшоў іх далёкі харошы Сярожа. Спытаўшыся пра шысткіх свентых, Іван неяк крыва ўсміхнуўся, як быццам нехаця. А Алесь адказаў па-сур'ёзнаму, знову яшчэ не ўзмужнелай гордасцю. Не, мы зусім пакінулі вучыцца. Будзем дома, як людзі, рабіць. Ну і к чорту з іхняй гімназіі. Ты бачыў, як? Усміхнуўся Іван. А яно, братко, і правільно. Чым горш, як той казаў, тым лепш. Вось згалее, паноў, дык і будзем вучыцца па-свойму. Яшчэ не толькі вы, і я паспею, можа. От халера! Што? Што табе? Можа, вады? Ды не магу, братко, доўга гаварыць. Ён помаўчаў. Я ў цябе не вады попрашу. А збегай ты, Алесь, да Тимоха. Скажы, што я прыйшоў, няхай ён зойдзе. Бяжы, братко, ды падтрэсвайся, зноў усміхнуўся ён. Ганулін Тимох жыў у другім канцы вёскі. Яны з Іванам дружылі, шапталіся нешта. Алесь ужо хадзіў да яго па Іванавай просьбе не раз і не два. То што-небудзь сказаць, то што-небудзь прынесці, але вось так, як сёння, Алесь да Тимоха яшчэ не хадзіў. Ніколі ён не быў яшчэ такі дарослы. Бо яму ўжо, здаецца, ён думае, як не думаў, відаць, ніколі раней, што яны вельмі добра зрабілі, вярнуўшыся ў родную вёску да родных людзей з іх працай і горам і радасцямі, і надзеяй. А хто ж настойваў, каб вярнуліся? Успамінае ён. І першае, яшчэ непэўнае, амаль паўсвядомае пачуццё сяброўскай братняй удзячнасці встае ў Алесевай душы на згадку пра Толю, што цяпер недзе вучыцца сеяць. Шлёпаючы босымі нагамі па нехалоднай яшчэ гразі, хлопец схапіў у памяці, як мячык на лету, адну з тых першых лацінскіх фразаў, якія паспеў завучыць. «Шчаслівы земляроб», – сказаў ён. «Пра Толю і ўжо нават пра сябе». І засмяяўся так радасна, што захацелася і сапраўды падбегчы. «Бяжы, братко, ды патрэсвайся!» Іван адляжаўся пасля пастарунка і дабыў іх да калят, як і згаджаліся. Шукаць сабе новы хамут, прывыкаць да новай сям'і і вёскі пайшоў ён не вельмі ахвотна. Затое Толя ўсцешана сказаў пасля, што гэта быў першы і апошні ў іхняй хаце парабак, што цяпер яны будуць рабіць свой хлеб самі. Толькі Алесь часамі зноў не мог да канца зразумець, чаму яму трэба было пакінуць вучыцца. Як і цяпер, ён хоць і верыць Толю, не можа ўцяміць па-сапраўднаму. Ну чаму гэта не трэба уцякаць з палону, з фашысцкай няволі, да хаты і не ўцякаць? Пагодлівых дзён і начэй было больш, чым дажджлівых і хмарных. Тады на душы ўцекачоў рабілася трохі лягчэй. Зноў да Алеся вярталіся словы. Гэта было ў тую ноч, як зацвілі верасы. Жыхароў занёманскіх лясных паселішч празывалі ў алесевых пасынках ганакамі. І таму, што яны ганялі плыты, і таму, што гаварылі замест гэты гэны. Празывалі, вядома, без злосці, нават з пэўнай пашанай да працавітасці і спрыту лісуноў, якім з пясчаных шматкоў ды палосак было б не пражыць. Ганакі ў сваю чаргу всіх нелясных называлі палявікамі. І гаварылася гэта калі і без злосці таксама, дык з пачуццём вышэйшасці. Хіба ж яны ведаюць, таўкачы, што такое наш Нёман і пушча? Прызнаўшыся, дык Алесь і не ведаў. Кіламетраў 5-6 ад іх вёскі за пашай і лугам за іхняй ціхменню быў казённы лес. Увосень яны, пасучы пасля атавы па сенажацях, дабіраліся да таго запаветнага бярэзніку, і пакуль іх стражнік з сабакам ды стрэльбай не выкурваў адтуль, рэзалі венікі, перагукваліся ў жаўталістым галлі. За Нёман у пушчу Алесь упершыню трапіў, калі яму было 16 год, дай то зімой. Так і бываў там, толькі па снезе, возячы дровы. Таму і не дзіва, што ён, палявік, чытаючы калісьці танкаву нарач упершыню, як быццам і не заўважыў там верасоў, што зацвілі ў тую ноч. Цяпер яны гэтыя словы ажылі ў яго памяці, бо хлопцам часта той вера слаўся ў цемры пад ногі, блытаў іх, узмацняючы стому, і выпешчваўся перад імі на сонцы ў шчырым барыце ў рэдкім бярэзніку. Назаўтра пасля хутара над возерам дняваць ім выпала таксама ў лесе. А выпала таму, што за кароткую ноч хочацца прайсці як найбольш, і ўсё спяшаешся, ўсё ідзеш, пакуль дзень не паложыць цябе, дзе ўжо выпадзе. Адзін раз зручна, а другі на самым краёчку якой-небудзь меншай, а то і большай небяспекі. Патроху з часам прывыкаеш і да такой рызыкі, робішся і смялейшы, і менш асцярожны. Цяпер хлопцы лежалі на ўзлеску ў верасе пад бярозамі і бачылі перад сабой не вельмі каб і далёка чыгуначны раз'езд, бліскучыя рэйкі і белы домік з блакітным ганкам, акенцы якога адсвечвалі сонца. Цярпліва, прызвычаена і ўсё ж па-новаму, да яго ты не вельмі прывыкнеш. Змагаючыся з голадам, які спяваў сваё, Алесь глядзеў, як на ўзроўні вачэй і навокал, куды не павернеся, і скрыцца бэзавымі кветачкамі верас. Удыхаў яго земляны травяністы, неакрэслена мілы пах, і міжвольна з нуды займаўся разборам свае неадчэпнае песні. Гэта было ў тую ноч. Хіба ж ён зацвітае абавязкова ўначы? І хто гэта калі бачыў? У маленстве часта хацелася падпільнаваць, як гэта засынаеш. Але ніколі так і не ўдалося. А то неяк пасучы карову узышоў з пашы на рунь і даўгавата такі ляжаў там, абапёршыся на локцях, прыглядаўся, як гэта, мама гаворыць, жыццё пасля дожджыку расце, Богу дзякаваць, у вачавіткі. Чытаў недзе потым, што толькі чыстыя сэрцам бачыць сапраўднае хараство. Ён быў, здаецца, не горшы за іншых дзяцей, глядзеў на свет памалечы даверліва, чыста, а ўсё ж такі не падпільнаваць. Не падпільнаваць. Ну як падкрадзецца сон, не заўважыць, як жыта расце, не ўдалося. А ты бачыш, як упэўнена кажа, гэта было ў тую ноч, як зацвілі верасы, ды яшчэ падкрэсліваем, як зацвілі ў бары звонам апаўшай расы. Ай, ды што я пляту? Нібы мне мала, што песня жыве, што верш гэты просіцца, хоча стаць песняй, што я нясу гэтую песню, як штосьці няяснае да канца, штосьці недагаворанае, але ж і любае сваё. Толькі б хутчэй садзілася сонца, хутчэй бы пад'есці, каб змоўкла тая другая песня, каб можна было зноў ісці. Яны другі раз вырашылі рызыкнуць і пайшлі на збліжэнне са шчасцем і небяспекай яшчэ пры сонцы, як толькі яно барвовым кругам надзелася на вяршыні далейшага лесу. Пайшлі ад дрэва да дрэва, нібы заглядкай ды перабежкамі, думаючы, што гэта яшчэ ўсё тая іх ранейшая належная асцярожнасць. На блакітным ашклёным ганку белага доміка палонных без асаблівага здзіўлення і тым больш спалоху сустрэла чарнявае дзяўчо, падлетак. Загаварыла з імі па-нямецку, а пасля такі не вытрывала, прызналася, што і яна палячка, хаця і не зусім. Ды як тут разбярэшся, хто ты, калі мамуся немка, а татусь паляк? Яны калісьці разам служылі в адным маёнтку і пажаніліся. Татусь таксама цяпер недзе ў палоне, а яна, дзяўчынка, завуць яе Стася, прыехала сюды да тёткі, мамінай сястры, бо не вельмі далёка, за 60 кілометраў адгэтуль была граніца Польшы з Германіяй, і мама з цёцяй цэлых 20 год не бачыліся. Цётка Хільда добрая, хоць Стася так мала ведае па-нямецку, а дзядзька Йоган – начальнік раз'езда, і сёння ён у горадзе. Алесь вельмі рад быў, што вось на ўсю душу нарэшце можна сказаць другому, хоць і не дарослому яшчэ, але свайму чалавеку, што яны таксама людзі, што і ім таксама хочацца есці, жыць. Аднак сказаў куды прасцей і карацей: «Ты, Стасю, папрасі нам у тёткі што-небудзь з'есці. Ты скажы ёй, ну, ведаеш сама». Дзяўчынка пайшла і неўзабаве вярнулася з двума хлапчукамі. Большы з іх гадоў 5 нёс 2 лусты хлеба. Сама яна 2 кубачкі малака, а меншы хлопчык ішоў так сабе. З вялікім дзівам і боязю ў вачах малыя застылі на месцы, пазіраючы, як у гэтых аброслых і прагных зяпах прападае яда. Астася прыпынілася збоку каля нейкага століка, трохі нават прысеўшы на яго на падложаных ззаду руках, зусім як дарослая яна маўчала, як бывалая глядзела з болем і з пагадай у вачах. Ім, вядома, вельмі мала было гэтых лустачак і малака. Яны з'елі б чорт ведама колькі, адзін з іх на гэты раз бутры мне вытрываў, попрасіў яе прынесці што-небудзь яшчэ. Стася пайшла паслухмяна, а хлопчыкі яшчэ ўсё пазіралі. Ды вось адтуль, куды яна пайшла, з таго пакоя ці з кухні, дзе была яе таямнічая тётка, пачуўся бабскі крык. Не разбереся што, але злосны, чужы, просто лямант. А неўзабаве ў дзвярах паказалася Стася з пустымі рукамі, чырвоная амаль да слёз, і пачала апраўдвацца апаўшым голасам на дзвюх мовах адразу. «Іх габекайны шульт, ям не вінна, панове!» Тётя Хільда сказала, каб вы ўжо ішлі адгэтуль, бо нам будзе дрэнна, калі вас застане хто-небудзь чужы. Ужо рабочыя, яна кажа, ідуць. А я не вінна, і габы кайнай шульт. Яны тады шуснулі ў кусты, і ніхто іх не ўбачыў, бо ніхто не ішоў. А ўжо на лес апускалася ноч. Зноў брылі па ягадніку, па верасе, па пясчанай лясной дарозе, і Алесю здавалася, што там, у белым доміку на раз'ездзе, яны пакінулі штосьці вельмі дарагое. Яму захацелася быць недалёка ад гэтай дзяўчынкі. Дзіўна і недарэчна захацелася спыніцца, паляжаць, падумаць. Ішоў і змагаўся з гэтым жаданнем, час ад часу уздымаючы вочы на неба, ўжо азоранае шчодра і хвалюючы. Ах, накрыюць нас калі-небудзь, накрыюць, азваўся Бутрын. Голас ягоны быў нібыта і той самы, а ўжо без ранейшай свабоднай вясёлай дужасці. Де ўжо й накульгваў уладзік на раненую нагу. З кожнай ноччу ўсё больш, хоць і не скардзіўся яшчэ, нібыта і не думаў нават, што Алесь гэта бачыць. Руневіч маўчаў. Пад зорамі яму спачатку ўспомнілася маленькая гераіня англійскай казкі, дзяўчынка слязьмі, якой іскрыцца на поўначы сузор'я вялікай мядзведзіцы. Безыменная чыстая дабрата, народны вобраз, вельмі падобны, мусіць, на гэтую Стасю. Спомнілася ноч, калі ён чытаў тую казку. Другія зорныя ночы той восень, калі ён быў ужо на цэлы год старэйшы пасля свайго наіўнага агрыколя Беатус, калі ён быў ужо работнікам у гаспадарцы і, як здавалася самому, сталым чалавекам. На 16-м годзе Алесь пачаў на дзіва цішэць і расці. Цыбатым светлым падлеткам ён закахаўся ў зорнае неба. Сярод тых кніжак, выпадковых і загартаных сотнямі карялых рук, кніжак, якія ў сваім блуканні пад саламянымі стрэхамі трапілі ў рукі яшчэ аднаго уражанага словам летуценніка, з'явілася аднойчы ў ясныя ночы з першым марозікам ледзь-ледзь жывая кніга апавяданняў пра неба. Аўтар яе, французскі астраном Фламарыён, стаў для Алеся адным з тых першых, што сцерлі з неба разумнай і мужнай рукой папоўскую нечысць, Пераканаўча з усёй нагляднасцю мастацкае слова адкрылі хлопцы, што там у версе няма вядома ж ніякіх багоў, ні в відзе старца, ні в відзе мужа сярэдніх лет, ні в відзе голубем, ні ў іншых якіх-небудзь відах. Праўда, яшчэ і раней, як толькі розум пачаў намацваць дарогу у блытаным гушчары першых жыццём і кнігай падказаных пытанняў вечнага і часовага, былі моманты, калі хлапчук жахаўся ад думкі, што і жыццю, і сусвету няма ні канца, ні пачатку, ні краю. Бог стварыў неба і зямлю. А хто ж стварыў Бога? Чыстая, кволая думка дзіцяці ўпіралася гэтым пытаннем. Штосьці чорнае, халоднае, як бяздонне, і было вельмі страшна. Хоць плач, хоць бяжы па адліжнай дарозе з золкім змярканнем са зрэбнай торбачкай кніг, у якіх ты не знойдзеш адказу, з душою трапёнай прыходам свядомасці, нязгодай з тым, што лічыцца праўдай, Божым законам. А пасля стала ясна, што неба прыкрае восеньскім днём, і загадкава песенна-зорная ноччу гэта безліч цудоўных светаў, сярод якіх так утульна, так весела адчуваць сябе жыхаром зямлі, прыгажосць якое з кожным днём усё больш раскрываецца і ў кнігах, і ў расказах бывалых людзей, і ў самастойным назіранні. Нічога, што свет яго быў тады абмежавана, ну, абмежаваны роднай вёскай, мястэчкам і горадам, дзе ён вучыўся, другім горадам, дзе пачалося яго жыццё, і берагам мора, якое час ад часу б'ецца ў памяці сонечна-сінім прылівам. І сам Фламарыён, паблукаўшы па розных планетах, напаіўшы душу сусветным захапленнем, вельмі шмат глыбокіх таямніц і хвалюючай прыгажосці знайшоў у простай гісторыі шэранькага салаўінага гнязда. Адгэтуль знізу вельмі радасна глядзець уверх, у безмежнасць не толькі зямную, але і касмічную, чыстую ад божественных баек. І не толькі глядзець, а і думаць, што ты пазнаеш, што ты пазнаеш вельмі многае. Найпрыгажэйшымі пасля зямлі і месяцам, самымі блізкімі светамі, Алесю сталі здавацца 7 зорак вялікай мядзведзіцы. Іх ён, па праўдзе кажучы, толькі і навучыўся беспамылкова распазнаваць у зіхатлівай жарстве. І таму яшчэ мусіць, што ў тую ж самую восень яны перасталі быць возам Давіда з пана Тадэуша, а сталі коўшыкам з англійскай казкі пра мілую, цудоўна-паэтычную дзяўчынку. Як гэта добра, думаў палонны, ціха лесам тралюючы на цянькі, як радасна, што і тут за многія сотні кіламетраў ад роднага гнязда, у здзеку, у небяспецы можна ўсё-такі думаць, што свет, як кажа народная мудрасць, і сапраўды адзін дом. Вялізны дом, у якім ніяк не можа пакуль што дайсці да ладу чалавечая сям'я. Думаць пра ўсюды аднолькава мілых дзяцей, пра сціплы, як быццам, але ж і самы цвярозы, глыбокі і блізкі да вечнасці розум працоўнага, простага чалавека. Их габе кайне шульт, Я не вінна, панове, гучалі ў памяці словы, а вочы дзяўчынкі глядзелі ў яго душу да слёз даверліва, пакрыўджана. Гаварылі так неабдымна многа і так, здаецца, не бывала ясна пра тое, што ўсё гэта дзікае глупства, векавая ўзаемная нянавісць народаў. Адзін з іх, для прыкладу, дайшоў ужо да фашысцкай звышчалавечасці, а другі падмацоўвае дух свой старою прыказкай: як свят святым не бэндзе, немец полякові братэм. І неправда, як дзеці гавораць, бо вось польскі батрак пакахаў нямецкую батрачку, і каханне іх упрыгожыла свет такою мілай разумнай істотай, як Стася. Толькі ж як табе, зорачка, цяжка гарэць, як табе цяжка свяціць сёння у цемры фашысцкай начы. Яшчэ праз тры дні світанне застала ўцекачоў у мокрым зарасніку. Неба з вечара зноў, як і ўчора і пазаўчора, зацягнута шэраю павалокай. Уранні яна, здаецца, апусцілася значна ніжэй і сея сабе ціхенька бясконца: дождж мае час, яму куды там спяшацца, яму ўсё роўна дзе асядаць на зямлю. І няма нават людскай яліны, пад якой можна сесці схавацца, а праз кусты даймае, як праз сіта, ўдвая макрэй. Не варушыся, сыпле з неба, паварушыся, пасыплецца яшчэ і з лісця. Паварочваецца неахвота, ды і выгады няма. Так хоць не ўвесь адразу мокнеш. Неправда, скрозь да пячэ. І трэба добра трымацца, каб не дрыжаць і целам, і душой. А ўладзік яшчэ і кашляе. Мала што разбалелася нага, што яму ўжо ніяк не схаваць свайго кульгання, дык вось яшчэ і гэтае бухуканне. Ляжыць ён трохі воддаль, дзе прылёг адразу пад другім, як здавалася, таксама зручным кустом. Распоразу ён унурвае паміж рук галаву і, дарма намагаючыся рабіць гэта ціха, глуха бух хукае кашлем, уздрыгваючы мокрымі плячыма. Чым жа я цябе пашкадую, бездапаможна вяла думае Алесь. І няма ў яго адчування віны, бо і сам ён наліты нейкім шумам ды звонам, толькі што яшчэ не кашляе. Хоць грудзі ныюць, нібы ўсё яшчэ ўспамінаючы крыклівага яфрэйтара, ўжо без гордасці, а з нейкім пякучым ныццём. Прыкурчыўшыся, як заяц, заплюшчыш вочы, і тады пачынаюць хадзіць перад імі, кружыцца абрыўкі розных вобразаў, успамінаў пра рознае і адначасна пра адно. Не-не, ды зноў з'яўляецца тое самае. Высачэзная шэрая каменная сцяна, перад якой бушуюць звар'яцелыя, брудна запененыя хвалі. Тады ў вагончыку вузкакалейкі толькі адна гадзіна цягніком побач з п'янай ад перамогі бандай эсэсаўцаў, калі сцяна тая ўяўлялася Алесю упершыню, было толькі радасна, што яна ёсць, што яна непахісна стаіць, што каб толькі табе апынуцца за ёю і ўсё будзе добра, каб толькі табе перабрацца туды. Цяпер жа яна пачала паяўляцца інакш, і ён адчуў сябе ўсё ж такі тут яшчэ, дзе шалёныя хвалі. Яны кідаюць, б'юць яго, Ён ужо змогся, а за сцяну ж яму неабходна перабрацца самому уласнымі сіламі, якіх вось няма. І ўжо каля бутрыма не пагрэешся, хоць ён заўсёды здаваўся табе такім моцным, хоць ён заўсёды патрэбен як свой чалавек, як жывы напамінак пра край твае мары. І яго ты ўжо не пагрэеш, і сам ты прамок і азяб аж да самага сэрца. А трэба так вось ляжаць і чакаць. Это адзіная мэта, адзіны сэнс твайго жыцця. Маўчаў бы толькі той голас, і я і мама просім цябе не рабі ты нічога сам, чакай хуткага вызвалення. А голас не маўчыць. Пад гэты дождж успамінаецца другая пасля пакінутай гімназіі восень. Мокрыя цёмныя вечары, лямпа на родным стале, і сам ён дужы, з лета яшчэ загарэлы, прыемна стомлены за дзень юнак над кнігай. Талстой, казакі. Дык што ж нам рабіць? Хаджы Мурад. Любоў да жыцця, да мудрай прастаты і простага беднага чалавека, да цяжкай сумленнай працы, да тых, што працуюць. Любоў, што хвалюе, да захаплення. Разам з Толстым у тыя вечары зайшоў да хлопцаў Горкі. З усёй абветранай сонечнай абаяльнасцю сваіх басяцкіх апавяданняў прыйшоў сурова, бязлітасна глыбокі, Дастаеўскі з братамі Карамазавымі. Як добры бацька з далёкай дарогі вярнуўся ў хату, так здавалася, спакойна мудры бывалец Караленка. Нельга назваць гэта проста чытаннем. Кнігі тыя, калі гаварыць пра Алеся, адна за адной напаўнялі яго душу чароўнымі гукамі і фарбамі. Вачам давалі відушчасць, прабуджанай думцы адрошчвалі крылы. І нічога, што сёе тое бывала часамі, як сёння бачыцца наіўным, смешным. Скажам, тая абавязкова зрэбная кашуля, якую дзядзька Адам пашыў Алесю за помач у малацьбе. Першая, горда здавалася, самастойна заробленая рэч. Як тыя боты, не раўнуючы, што сам сабе пашыў Леў Мікалаевіч. Нават і тая праява захаплення жыццём, калі ён Алесь месячнай ноччу адзін у полі, укленчыў і дакрануўся губамі і носам да халоднай раллі, нібы Алёша у Дастаеўскага. Ну што, яшчэ ўсё шкадуеш ці не? Так яго Толя спытаўся ў адзін з тых вечароў. Алесь адразу не зразумеў, а здагадаўшыся, толькі паціснуў плячыма. Шкадаваць, што не вучыўся, не пайшоў на панскі хлеб. Ну што б там было б з ім, ну, невядома. А цяпер усё ясна і проста. Цяпер яму добра з прыродай, з працай, з кнігамі, з людзьмі. І ўсё, і нічога не хочацца. Іх дружба з Толем, іх давер'я адзін аднаму пасталелі, умацаваліся. Ніякіх лішніх слоў не патрэбна. Ну, а цяпер... Раней чарвяк, які тачыў яго сумненнямі, чаму я не паслухаў Толі, а пайшоў, маўчаў хоць тады, калі яго пакрывала сабой, прымушала аціхнуць, няхай сабе задарагая, а ўсё ж сапраўдная паэзія цыганскай волі. Цяпер Некалькі мокрых дзён начэй паэзіі гэтай няма. Сумненні точаць душу так настойліва, што Алесь кожны дзень ды ўжо і часцей збіраецца сказаць пра іх Бутрыму, падзяліцца сумненнямі, праверыць, ці не точаць яны і яго, ці не корміць ён іх пакутным маўчаннем. Добра, што ўсё на свеце мае такі свой канец. Пачатку не было, пачуўся гэты дождж спрадвеку, а вось канец яму прыйшоў, хоць апоўдні. І сонца выглянула ў замглёным прасвеце, бо без яго і не пазнаў бы, што даўно ўжо дзень і лета. Выскаляешся, мать твою, грабянуў Бутрым. Алесю гэта не здалося ні смешным, ні лішнім. На нейкі момант адчуў і ён, што ўсё навокал, і дождж, і кусты, і халодная зямля, і нават сонца тут цяпер варожае, фашысцкае, пад вахманскай камандай. Цяпер ужо мела сэнс устаць. Алесь устаў, можна выкруціць, выбіць аб руку пілотку, выкруціў асцярожна, каб не распаўзлася. Страшэнна засвярбела галава. Успомніў, а што занула сутаргавым смяшком, пасохлі вошы з нэндзі, ды колюцца. Нібы пра сон, за салодай, за чаем паскропчу прыну ўсімі кіпцямі. Пасля дастаў расчоску. Пачаў культурна па-чалавечы расчэсваць да болю заблытаныя валасы. Падумаў, што і мундзір можа варта выкруціць. Лепш можа пабегаць, патупаць, пабіць рукамі плечы, як у мароз. А шолому наробіш? Лепш пахаджу па паляне ды памахаю бездапаможнымі крыламі. Ды не хочацца штосьці. А, пастаю. Галіцца? За тры цыганскія тыдні яны галіліся адзін раз. Цяпер ужо зноў пад рукою, як павядзеш па шчаце, амаль сабачая поўсць. Уявіў свае тупыя лёзы, два толькі засталося. Нямылкі, як рэдька, таўкачык мыла, памазок, люстэрачка. Яны вось пад кустом у мокрай брызентавай торбе ад противагаза. Нагнуўся толькі і ўзяў. А гэтак жа гэта далёка. Не буду. Прайдуся за той вунь куст. Можа, нарэшце хоць сёння пашанцуе. Пайшоў. Схаваўся і, дрыжучы, адчуў, што і займацца, і спадзявацца нават. Не варта. Застаецца адно. Пад'есці. І другое – ісці. І на ўсё гэта толькі адзін паратунак. Чакаць, трэба чакаць, гэта ж так проста. Сядзь і чакай. Не, не сяду. Ой, як холадна, Божа мой, як мне холадна, як мне сумна. Як мне добра, што тут у пустыні на гэтай жудаснай волі ёсць хоць адзін чалавек. Бутрым сядзеў бухукаў на тым самым месцы, не так сабе аднак. Дастаўшы з нутраной кішэні партмане, разглядаў свае фота і пісьмы. Ён карыстаўся самотнасцю. Але як толькі Алесь з'явіўся з-за кустоў, уладзік не памкнуўся нават прыкрыць, што трымаў у руках. Алесь прысеў каля яго на кукішкі, абапёрся рукой на ягоны плячук, нібыта толькі для раўнавагі, але чамусьці так і не захацелася прыняць рукі. Цяплей табе ад гэтага, ці што? Думаў, замоклі, буркануў Бутры. Алесь глядзеў на здымак у яго руцэ. Той самы белы берэт, тыя самыя вочы і губы. А дзе ж цяпло? Гэтых поўных, як точаных і загарэлых, мусіць, рук. Дзе хмель гэтых гарачых вуснаў і тая неёмкасць, з якой ён калісьці не мог пасля сну зірнуць у Бутрымавы вочы. Няма нічога. Просто здымак. Нават і збеднілася неяк, пасумнела і папрасцела і пабрычэла ты за гэтае паўтара гады. Пісаць яна, кажаш, умее? Пісьма ж сама пісала. Па-польску, як навучылі. Ты ж та ты хочаш, баба, бабай, куды яна там напіша? Ну, пакажы, дзе ўсе разам. Бутрым накрыў прыгажуню ў белым берэце пяцімінутным здымкам такога ж памеру. Як гэта ўсё недарэчна, смешна і родна. Дзяруга перабіранка павешана на сцяне, а па баках яе і пад ёю і над ёю відаць бярвенне. Не, цяпер гэта ўжо ані крышку не смешна. Стары сядзіць, застыўшы перад апаратам, каб хаця ж не змаргнуць, а рукі яго спрацаваныя, брудныя рукі, як пранікі, прастадушна ляжаць на каленях уніз мазалямі. Побач са свёкрам нявестка, яшчэ ўсё як дзеўка, хоць без берэта, гладка прычасаная назад, у квяцістай закрытай сукенцы, затое ж на прыполе ў яе все паглядзіце. Лявон. Расставіў босыя ножкі ў бакі, нават вялікія пальчыкі адтапырыліся. Адкапылі ў ніжнюю губку, ну, нібыта толькі што выпусціў соску. І вочы вылупіў зусім яшчэ бездумна. А над усім гэтым, успёршыся на спінку жончынага крэсла, узвышаецца аж самому няёмка, такі здаравенны Бутрым пад гальштукам. 6 месяцаў. 6 месяцаў было. Зноў буркануў ён, нават і не кіўнуўшы на сына. Напішаш Зосі, што і як, куды пісаць? Напіша. Владзік нават і не спытаўся, хоць для адводу, пра што ён. Всё зразумела і так. Больш таго, вось яны першы раз за дарогу так і пагаварылі, што, можа, і праўда, не варта ўцякаць. І сказана вельмі немало, бо за скупымі ўскоснымі словамі адчуваліся ўжо амаль адны ў абодвух думкі. Напішаш, адкуль жа, як не з лагера? Дык што? Далей не пойдзем. Выйдзем да жылля, здамося. Чо ж было злаваць на тых з Даневіча з Іванюком? Можа, яны зрабілі лепш? Ніхто не кажа гэтага. Ніхто не думае паддавацца. Калі звечарэла, і сёння хлопцы пайшлі, вядома ж, на ўсход. Бутрым ужо і не стараўся ні кульгаць, толькі бухуканне сваё прыглушваў жменей. Прабіраліся кустамі, Пасля пачаўся луг, за лугам направа поле пералескі. На змярканні прыйшлі да ракі. Паселі на травяным абрывістым беразе. Рака была шырокая і так, а тут яшчэ ад дажджоў разлілася. Нейкія пні тырчаць каля нізкага берага з вады, лявей ад іхняга месца. Пакоціцца нізкая плоская ціхая хваля, накрые іх адкоціцца, і зноў яны відаць. Няўжо так высока пазрэзвалі дрэвы? Чорт іх ведае, ды і чорт іх тут бяры. Ці паплывём? Ніхто не пытаецца. Нават падумаць страшна, што акунешся, што вада цябе возьме за плечы, за грудзі. Лодкі, шапнуў Бутрым. Дзе? Ты прыгніся на тым баку, лявей за той вунь куст. Вунь, ім бы не там, ох, халера, тут стаяць, каб яны пагарэлі. Руневіч плавае горш. Это вядома абодвум яшчэ з войскам. Это праверана і цяпер начамі на пераправах. Было іх рэчак часамі на ноч і па дзве і па тры. Але такой шырокай не было. І так яны, хлопцы, яшчэ яны не сядзелі. Я паплыву, прыганю, сказаў Алесь. Усунешся яшчэ. Якой суровай насмешкай гучаць гэтыя словы. І Уладзік, мусіць, адчуў, бо спытаўся, а мо прыкуты яны. Будзьма ўжо лепей удвух. І он памаўчаў і нарэшце прызнаўся. Я, брат, зусім ужо не магу. І нага, і за грудзі ўзяло. Алесь адчуў сябе старэйшым. Больш таго, адчуў, што страшны халодны час раздарожжа закончыўся, можна хоць штосьці рабіць, хоць за штосьці ўчапіцца. «Хадзем», – сказаў ён, устаючы. «Можа, зойдзем яшчэ раз». Тая ж яшчэ 4 дні таму казала Стася, што 60 кіламетраў да польскай граніцы. Гэта ж Польшча. Хадзем. І гэта было ўсё, што ён мог тут зрабіць, на што мог спадзявацца. Яны ішлі берагам у той бок, дзе поле, потым полем і ржышчам барознамі бульбы. І нарэшце адтуль, дзе цямнела града ці то лесу ці вёскі, ім засвяціў агеньчык. Хутар стаяў наводшыбе. Града, што цямнела здалёк невыразна, была цяпер вёскай, і сілуэты будынкаў гаварылі пра гэта, і агеньчыкі ў дрэвах. Агонь гарэў у кухні, а знадворныя дзверы ў калідор былі адчынены, хлопцы зайшлі, абмацалі дзверы налева, пастукалі. Голас пачуўся нямецкі, аднак увайшлі. Фрау была маладая, лёгкая, у кароткай цёмнай сукенцы, каб іншым разам дык і мілавідная. На стук яна спакойна, як сваім, адказала. «Уваходзьце». Пасля сумелася на момант, амаль непрыкметна взяла сябе ў рукі і, выслухаўшы, што тут да чаго, сказала весела, нават гасцінна: «Ну што ж, я зараз вас накармлю. Айнен момент». Сваёй энергічнай спрытнай хадой яна махнулася ў бакавыя дзверы, пакуль яны за ёю хутка зачыніліся, але заўважыў, як не сваімі вачыма побач з цёмнай сукенкай плячо і згіб рукі ў белым. «Ай, проста здалося», – падумаў. И правда, яна вярнулася адтуль адна по-свайму гасцінна вясёлая і як нічога ніякага завіхнулася каля пліты. Я вам кавы звару, гуд. Дык вы хоць сагрэецеся на дарогу. Майнго, чаго толькі не робіць гэтая вайна, а нам, вы думаеце, нам самім немцам лягчэй? Мне тут адной жыццё. Кава варылася бясконца доўга, а гаспадыня ўвесь час шчабечучы, проста не даючы гасцям уставіць і паўслова, як не спяшалася, а паспела толькі адкроіць ад доўгай белай булкі дзве і яшчэ дзве лустачкі. Тады падбегла да буфета, выняла слоік са шмальцам, пачала тыя лусты намазваць. Тады сказала: «О, і готова». Падышла да пліты, взяла кафейнік, падышла да стала, нахіліла кафейнік над першым кубачкам. І ў гэты момант з калідора ў кухню рынулася многа-многа людзей, як тады на камандзе ў дзень забастоўкі. Палонныя, як сядзелі на табурэтках, так і не ўсталі. «Ну, паночкі, што ж тут у вас? Салдат, тысяча морды, шэры, неадчэпны вахман», зноў тырчаў перад імі з настаўленым карабінам, а потым апусціў яго. Два панічы ў цывільнай вопратцы, адзін зусім як пастушок з віншавальнай альпійскай паштоўкі, апусцілі свае пісталеты, нехта чацвёрты стаяў каля самых дзвярэй, і ўсё. Больш не было нікога. «Куды вы ідзеце?» Вахман спытаўся таксама, як пыталіся ў хлопцаў у двух папярэдніх нямецкіх дамах. Толькі што гэта пытанне гучала цяпер пачаткам іх будучых допытаў. «Польскі? Моя матка цота ест?» «Не, беларусы. Ідём у Савецкі Саюз да хаты». «На, гуд, я вас трохі правяду». Вахман заліўся сытым рогатам, а потым з вышыня ў сваёй высакароднасці або з увагі да слова «Савет Руслян» дазволіў: «Можаце выпіць вашу каву, мы пачакаем». Ён выняў парттабак, пачаў закурваць люльку, панічы зашапталіся каля акна. Нехта чацвёрты выйшаў трохі наперад, у портках, басанож у драўляных выступках, у нательнай кашулі. Алесь пазнаў плячо і згіб рукі ў белым. «Ну што ж», падумаў амаль абыякова, «мне тады не здалося. Бавар вачэй не хавае. Будь тут нехта такі, хто захацеў бы адбівацца, ён малады, здаровы мужчына, накінуўся б, відаць, з усёй сваёй адкормленай звярынай сілай. А так яму нават як быццам няёмка, якое там чорту няёмка. Бачыш, і не змаргне. І яшчэ адну прашу вас, можна яшчэ?» Але зірнуў гаспадынін мілавідны твар у гасцінна-вясёлыя вочы. «Ах, майнгот, як разумна, як хітра вы ўсё гэта з намі зрабілі! Як доўга вы, можа, нават і вечна, і як шчасліва вы будзеце жыць!» Ён палажыў недаеденую лустачку, адсунуў кубачак, хоць той і так стаяў на сваім месцы, і падкрэслена ветліва сказаў: «Шчыра дзякую, ласкавая пані, вы з вашым мужам цудоўныя людзі». «Тады па-свойму хадзем, Валодзя». «Трымайся, браток, з нечым высокім і цёплым, што зноў ад гэтага слова пачулася ў душы, Алесь перад вахманскім карабінам побач з уладзікам выйшаў на двор. У калідорчыку і над ганкам цяпер было ўключана святло, пад лямпачкай са шчытком віднелася белая дошчачка літары «Бюргермайстар».